when you think about the past. What is there left to hold on to? Nothing lasts. You've got to leave it where it falls. Look to yourself to believe in. You can't mend it all. Don't look behind. I do. But then if you're lucky, your shadow will find you. So don't look behind you. Kwart over 11 en je luistert naar Dance Tunes Radio. Alleen via het internet ontvangen, luister je wel via ons naar Trends Energy. Ferry Kost onderweg aan de main stage, daar luister je naar. Tot aan de 12:30. En wij zijn er tot 7:00. Met nog heel veel verrassingen voor je vanavond. Hou hem hier, dancetunes.com. Don't look behind you. Just do as I do. Every major city with only the best flavors. Best flavor. Ladies and gentlemen, let the DJ know how you feel. Tonight, 15th edition, Trance Energy. Touching it down, DJ number 2. From all over the world, party people have come to Utrecht to this night. Trance into a team. This is your real DJ Supreme. Raise your hands up. Make some noise. DJ Barry Thurston. live on stage on Trans Energy. Ferry Corsten. 11:55. Je bent een getuige van live op Tensions Radio. Trans Energy, de 15e aflevering ervan. Je kan je eigenlijk nog steeds aanmelden, wil je vannacht meepraten in de studio. DanceTunesRadio@live.nl, dat is ons MSN-adres. En wil je niet MSN'en, mail ons dan wat je er vanavond van vindt. We hope you're enjoying the show. edition 2008. We count them. We count them. Ladies and gentlemen, Trans Energy. Raise your hands, make some noise. DJ Ferry Guster. Just throw your hands up. Luister naar de marathon-uitzending van Dance Tunes Radio. Tot aan morgenochtend 7 uur zijn we bij je met de klanken. Live uit de Jaarbus uit Utrecht, Trans Energy. Moment live on stage. Je had het net al gehoord, Ferry Guster. Deze man draait tot 12:30 en daarna Marco V. Live van Dance Tunes Radio. Goedenavond. Oh ja, wil je meepraten met ons, dan kan dat. Meld je eigen dan aan via dancetunesradio@live.nl. Dus dat is dancetunesradio@live.nl. Let us know wat je ervan vindt. Is altijd leuk om te horen. Trans Energy, tot morgenochtend 7 uur. Goedenavond. station. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. So sit back, relax, and get ready for another 60 minutes of Strictly Dance. Je luistert naar Dance Tunes Radio tot aan 7 uur morgenochtend. Of al wel, morgenochtend, 3 over, 4 over 12. 24 februari. We zijn de nacht ingetreden waarop Ferry Costa tot 12:30 draait. Daarna Marco V. Hou hem hier. Leuk dat jullie erbij zijn.

is Dance Tunes Radio. We zijn er nog steeds live bij. Live vanuit de Javius in Utrecht luisteren naar Trans Energy. Tot aan 7 uur morgenochtend zijn we bij je met de klanken daar vandaan. Hope you're enjoying the show. Live on stage now, de main stage. Luister naar de klanken van Ferry Koster. Enjoy him. denk dat veel mensen het met ons eens zijn als we kunnen vaststellen dat dit een van de meest topsets was van Ferry Koster. Je beluistert hier op Dance Tunes Radio. Zometeen na de onderbrekingen kan je gaan luisteren naar Marco V. Stay tuned!